Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 15 stycznia, jest 23. Michał Czerwa, zapraszam na serwis Trójki. Koncerny farmaceutyczne 25 stycznia wrócą do pierwotnego harmonogramu dostaw szczepionek. Prezydent Ukrainy poprosił kanclerz Niemiec o pomoc w uzyskaniu przez jego kraj szczepionki na COVID-19. Dane 150 tysięcy ludzi zniknęły z policyjnych baz danych w Wielkiej Brytanii. Koncerny farmaceutyczne Pfizer i BioNTech zapowiedziały, że 25 stycznia powrócą do pierwotnego harmonogramu dostaw do Unii Europejskiej szczepionek przeciw COVID-19. 15 lutego rozpoczną się zwiększone dostawy preparatów. Wcześniej Pfizer zapowiedział, że na przełomie stycznia i lutego przez 3 do 4 tygodni spowolni dostawy szczepionek. O północy ruszyła rejestracja seniorów powyżej 80 roku życia i zgłaszanie gotowości do szczepienia. Zainteresowanie rejestracją, jak mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, jest bardzo duże. Dość powiedzieć, że w ciągu pierwszych 90 minut na infolinię zadzwoniono ponad 84 tysiące razy. W ciągu pierwszej godziny miało miejsce ponad 10 milionów odsłon. Minister w kancelarii premiera Marek Zagórski zwracał uwagę na korzystanie przez seniorów z internetowego konta pacjenta. 10 tysięcy osób powyżej 80 roku życia w nocy zostało zarejestrowanych na wizyty, co jest bardzo dobrym wynikiem, bo mówimy o specyficznej grupie wiekowej. Michał Dworczyk poinformował, że do północy terminy szczepień do centralnego kalendarza wprowadziło ponad 4700 punktów w całej Polsce. Wystawiono ponad 1,5 miliona terminów od 25 stycznia do końca marca. Plan był taki, by punktów było 6000, a terminów 2 miliony, dlatego rząd uruchomił plan B, czyli szczepienie w 30 szpitalach tymczasowych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Profesor Włodzimierz Gut mówił w Polskim Radiu 24, że przedsiębiorcy otwierający firmy, pomimo ograniczeń sanitarnych związanych z pandemią, tworzą środowisko, które będzie najbardziej narażone na chorobę. Wirusolog przestrzegł, że konsekwencje COVID-19 nawet przy bezobjawowym przejściu choroby mogą być poważne. Łudzenie się, że można przejść bezobjawowo, nie radziłbym, dlatego że przy SARS-ie już pokazane było, że późniejsze następstwa po łagodnym czy bezobjawowym przejściu bywają czasami gorsze niż te pierwsze, tylko że mają długotrwały charakter. No ale ludzie mają pewną tendencję, że dopóki nie sparzą się, to wydaje im się, że nie ma ognia. Zgodnie z zaleceniami sanitarnymi w związku z pandemią zamknięte pozostają m.in. restauracje. Niektórzy przedsiębiorcy zapowiedzieli jednak powrót do aktywności biznesowej od 17 stycznia, m.in. ponowne otwarcie lokali gastronomicznych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie telefonicznej z kanclerz Niemiec Angelą Merkel poprosił ją o pomoc w uzyskaniu przez jego kraj szczepionki na COVID-19. Na Ukrainie szczepienia jeszcze się nie zaczęły. Jak poinformowało biuro prezydenta Ukrainy, Wołodymyr Zełenski w rozmowie z kanclerz Niemiec podkreślił, że priorytetem na Ukrainie jest zaszczepienie najbardziej potrzebujących kategorii ludności, osób starszych, medyków i wojskowych. Wołodymyr Zełenski zwrócił się do Angeli Merkel o sprzyjanie szybszemu dostarczeniu Ukrainie szczepionek. Szef ukraińskiego rządu Denis Szmyhal obiecał, że szczepienia nad Dnieprem rozpoczną się w lutym, jednak nie uściślił, jaką dokładnie szczepionką. Obecnie potwierdzoną datą przybycia pierwszej partii szczepionek na Ukrainę jest koniec marca. Ma to być pomoc Światowej Organizacji Zdrowia. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Błąd komputera sprawił, że dane 150 tysięcy ludzi zniknęły z policyjnych baz danych. W efekcie część przestępców w Wielkiej Brytanii może uniknąć kary. Dane DNA, odciski palców, historia aresztowań w parę sekund wyparowały. To potencjalna katastrofa, mówi anonimowo informator dziennika The Times. To dane podejrzanych, nieskazanych, ale właśnie one w przeszłości sprawiały, że ludzi udało się doprowadzić przed sąd. Przykład, odciski palców znalezione na miejscu przestępstwa w kilka sekund dało się połączyć z już istniejącymi w komputerowej bazie, a teraz w wielu przypadkach może to być niemożliwe. Sytuację komplikuje fakt, że po Brexicie służby bezpieczeństwa królestwa już i tak widzą mniej, bo straciły dostęp do części baz danych Unii Europejskiej. Brytyjski rząd poinformował, że ocenia właśnie sytuację i że robi wszystko, by jak najszybciej znaleźć rozwiązanie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Kamień z serca to mało powiedziane. Polacy wygrali 30-28 z Tunezją w pierwszym meczu Mistrzostw Świata w piłce ręcznej w Egipcie. Do przerwy walka toczyła się niemal punkt za punkt. Dopiero w drugiej części spotkania udało się polskim szczypiornistom żmudnie wypracować 2-3-punktową przewagę, którą utrzymali do końca. Spotkanie rywali Polaków z grupy Brazylii z Hiszpanią zakończyło się remisem po 29. Biało-czerwoni prowadzą w tabeli, w niedzielę gramy z Hiszpanami. Andrzej Stękała uzyskał trzeci wynik kwalifikacji Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Chciałoby się powiedzieć przed własną publiką, ale zasypane pięknie śniegiem trybuny Wielkiej Krokwi świeciły dziś pustkami. W niedzielnym konkursie indywidualnym zobaczymy Dawida Kubackiego, który dziś był siódmy, 11 Klemensa Murańkę i 19 Kamila Stocha, do którego znów wróciły stare demony. Nie było w pracy luźno, lekko i przyjemnie, było trochę problemów. A zresztą te problemy, z którymi zmagam się praktycznie od paru lat, czyli z pozycją najazdową. Dzisiaj to się wszystko pogłębiło i trudno mi było znaleźć dobry system, ale poza tym jak cieszę się, że tu jestem na skoczyciach, której uwielbiam skakać staram się, żeby te skoki były jak najlepsze. Zakwalifikowali się także Paweł Wąsek i Jakub Wolny. Zabraknie jednak zdyskwalifikowanego za niewłaściwy strój Piotra Żyły. O przyczynach relegacji w TVP Sport opowiadał odpowiedzialny za sprawy sprzętowe w sztabie reprezentacji Polski Andrzej Zapotoczny. Kontroler doczepił się jednego miejsca na kombinezonie, które musimy sprawdzić w biodrach. Przyjedziemy do hotelu, musimy przemierzyć kombinezon, sprawdzić, co jest źle. Sygnał jest dopuszczone 3 cm w obwodzie więcej jak ciało zawodnika. I może jest po prostu, ciało się zmienia i w złym miejscu był pomiar i zdarzyła się dyskwalifikacja. Minimalnie pewnie więcej w obwodzie i niestety nie ma tolerancji większej. Miłą chwilę przeżył na skoczni Dawid Kubacki, którego zrzeszeni w Forum Nordicum, dziennikarze piszący o narciarstwie klasycznym i biatlonie, uznali królem nart. Gratulacje, wasza wysokość. Jutro drużynówka, Polacy wystąpią w składzie Żyła, Stoch, Stękała, Kubacki, początek o 16:15. W rozgrywkach hokejowych o Mistrzostwo Polski dziś 28. kolejka. JKH GKS Jastrzębie rozgromił Zagłębie Sosnowiec 8-1. GKS Tychy pokonał Ciarko STS Sanok 5-0. Oświęcimska Unia wygrała ze Stoczniowcem Gdańsk 3-1. Energia Toruń przegrała z GKS-em Katowice 1-3. Krakowia zaś pokonała Podhale Nowy Targ 3-0. Trwa atak szczytowy na K2, mierzącą 8611 metrów górę gór. Ostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik. Czogori leży w Karakorum na granicy Pakistanu i Chin. Zdobyć go próbują Nepalczycy, którzy rozłożyli liny poręczowe do obozu czwartego i ruszyli w stronę wierzchołka. Wszystko wskazuje, że używają dodatkowego tlenu z butli, co uchodzi za wspinaczkę mniej stylową i niesportową. Życząc spokojnej nocy, zapraszam na poranny sport w Trójce chwilę po 7 rano. Mroźna noc czeka mieszkańców powiatu tatrzańskiego i wschodniej części kraju. Temperatura spadnie poniżej minus 15 stopni. Na Pomorzu od wieczora sypie śnieg. Miejscami spadnie nawet 20 cm. Ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Trójka. Program trzeci. Mało znany remix, który ukazał się w roku 90 na singlu amerykańskiej formacji Delight, Groove is in the Heart. Tak właśnie nazywa się ta płyta, którą teraz słyszymy, a wersja nosi tytuł Meeting the Minds. I tym nagraniem witam wszystkich w drugiej godzinie setu DJ-skiego w Trójce. Nazywam się Norbert Bożym i do północy zagram m.in. płyty Freestyle, Nebraski i Duga Willisa. My crocodile wish. Sing it, baby. I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. We'll be right back. Kasia. Just lovely and delicious. Get up! is electricity. Girl, from all this power you might overload. Your body rock, rock. It's automatic.